صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rebao je pred Allah subhanahu wa ta'ala irrita na vodilo nema juma kod je osađeni hore meri amita na modunno irrita katta binti na vondi anare vete le gonga ta onu hande de vengar fudde mangar su na kanko Allah subhanahu wa ta'ala are den jarna mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yetta mo neunan ben fudtu kore de do nukure te dule jeyane no kemi mako ta ifutti ninare do epi fiji adna balko fiji tiyake lakar kento Allah subhanahu wa ta'ala ko adden do kon yo adwa en fu e wala en fu me den di mala o winda en baraji o monta en bakkatu ara sibe di lo len gono len ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min rabi yum men wona de do mofte ara kangal junnu gol ara den turo di en ngati da be padu di gol mo e telefon di ngal di kala addo wa anda kala o kidom ara na pe kire yo ter le won gol di yadi kala ni rabi ba o ton kan do wali to en ba kangal ha pa be ben الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار ومن موجباته ومسيب يوب تدوب باو إن جرنو دي الله سبحانه وتعالى دعانا دي موضوعنا لعب ميدين تدوب دولين الله عز وجل يبعي دمو تدوب عن إكسال إجان توري باو دون دوحرين بسلمناهم سلمناهم إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهو أدو حمد أدو ثناء والصلاة والسلام معنا بعد الحمد والثناء على الله عز وجل وبعد الصلاة والسلام على رسول الله عز وجل أهو دو فئي haray insha Allah ta'ala eneno kure meden tedduda do woni julirde o sa'i meden tedduda do bainal maghribi wal isha altaqi ma'akum hawla amri muhimmin ala wa huwa ma'rifatu al ma'budi wa dhikri al 'abidi wal 'ibada لعل في آخر الأمر نحاول إلى المرسل والرسالة والمرسل إهراء يوتا يودو جمع ميدن تبتدو والله شاعر ميدن تبتدو في روى تيدون إروى وون إدوان با سيدون غسي إن شاء الله نغسى يودو في نرو دون إنال أنغال إنال آدو إدو بيجي كو بيجي مهم جدا nohana ni jamaa mo'e yitika gole manji kwa ati kon sendari wa nujulo wala wadu wukuhiri alhali jimakuli ujiri ay Allahu Akbar odo lafudu Allah la saka na charno bimede vi'iri mono wande kanku Allahu wa ma'anahu ku al-ma'aluhu ay al-ma'abud korewete ma'abud لا شك كاسم مفعول من عبد يعبد عبادة ونعابدا ومعبودا معبود كاسم فاعل اسم مفعول عابد كاسم فاعل العبادة كمصدر ما نقول معبود كهندسي كان الله عز وجل كوجه إلى معبود letaw de kanko woni reweteedo e gonga kala ko rewa wondude makko ko baati on wadi ha jiyaado makko wiya Abid ko bayaray o rewimo kanko tu o sirkanaali mo waɗanaali mo tigi tigi on kafeti on ɗum woni ngal ɗo dewal koko Allah subhanahu wa taala sar'ini kon e dengal nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam golleeji weltinayɗi mo ɗin foti ko golleeji ɓernde walla ɗengal walla konngol walla golle ara koko wonaaka ɗengal sijon ko wonaaka ɓernde jooni on oɗo reweteeɗo mato jinine neɗɗo jullo anndata fi o ɗo annda ko onno anndirte awwal kulli seyin anndugol Allah nino duwa dartaade taw anndugol mo ka woodeedemo neɗɗo duwa anndude Allah azza wa jalla no wooda adillaaji muɗum no woodi bayna adilla annakliya fi lqur'ani waalsunna walfitra walhis walaql mana muɗum hakkunde adillaaji ittaaɗi ka dilla sam'iya alqur'an waalsunna ɗiɗo dalilaaji no tindini Allahu no wooda ko noon kadi fitra neɗɗo on muuluwal ngal Allahu muulimo ngal e mum no tindini Allahu no wooda so anndi jiyaaɓe ɓen no tindini Allah azza wa jalla tigi on fino wooda ko noon kadi e ko innetee kon hakkille neɗɗo on kay no tindini Allahu subhanahu wa taala no wooda amma dalilaaji ɗin ko qur'ana ɗo wawi yonde suura gooto ɓe suratul ikhlas janno ɓe mbini koynira suura al ikhlas ko liwaji hay kama gum cheikh fawzani fi sharhi alwasitiya wonde ikhlas ko wira surat al ikhlas li annaha kullisat fi sifati llahi azza wa jal ko fi allah kungol yewtie sifati makko qul huwa llahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ɗon sifeƴƴi walla ko ngol wira al ikhlas li annaha tukhallis man qara'aha min ashirk walla inay on janguɗo ngol hara mo anndi mana mo jogiti muqtada omi koynete kon shirk sababu nuzul maggol hino annda fadlu maggol on hino mawni no tiiɗi ka allahu subhanahu wa taala ko ɗum waɗi taajulu thulutha alquran e tawde qur'an ko ahkame e qisas kañuma e koyndiri kon e tawhid kanngol ngol ƴetti ko yondiri e tawhid to ngol ɗo suurawol sabu argol maggol musirikiɓe mbiyarno ka nelaaɗo ɓe wi siflana ilahak sifa ni men reweteeɗo ma o nokku goo ari um suflana ilahak a dambani men reweteeɗo ma o honni on dambugol mo sifa ni men ibnu man waladahu wa man walada man walada sifulana on sufulana sifa no men dambe makko ɗe allah azza wa jalla tippini qul ya muhammadu huwa ayal amru washan allahu ahad allah ko gooto fi jami'i ma ittasafa bihi fi wujudihi wa fi uluhiyatihi wa fi rububiyati wa fi asma'ihi wa sifati mana mum ko gooto e kala ko sifitori ka wooteedemo kanko woni arano mo alaa ka fuɗɗi sakkitoro mo alaa ka hatti koyni huwa al awwalu wal akhiru waldahiru wal batin nelaaɗo ari firi ɗum ɓe ni anta al awwal laysa qablaka shay'un wa anta al akhiru laysa ba'daka shay'un wa anta aldhahiru laysa fawqaka shay wa anta albatinu wa laysa dunaka shay mana allah azza wa jal ko gooto ka woodeedema no wiri noon kanko woni arano mo alaaka fuɗɗine laaɗo wi ko an woni arano alaaka fuɗɗuɗa o wi kanko woni sakkitiiɗo mo alaaka hatti ne laaɗo wi anta alakhiru wa laysa ba'daka shay o wi wa anta aldhahir mana ko allahu woni towuɗo hay huunde alaa e dow makko ɓaawo ɗum gasi woni ko an woni ɓattiiɗo e al batino e al kayi ko an woni ɓattiiɗo e huunde heedaama e jiyama jonnoɓe mbeyni ɗo ko allahu tun heɓi koynetee kon ihaata tun zamani wal makane kanko ko muttasifu bi dalika hoɓidagol zamanu on e nokkure nde ko zamanu on ka fuɗɗi mo anndi mo anndi ka o haa makanu on ka fuɗɗi mo anndi makanu on ka hatti kanko allah azza wa jalla himo anndi ɗum ɗo no jeyaa ko tabintini seeɗa e ko waɗi ichara e woodeede allahu subhanahu wa taala no woodi noon yimɓe rewɓe ni allah azza wa jalla woodaaka kono wiiɗen fitra neɗɗo on ino tindini allah azza wa jalla hino wooda data dare la da take bai ni ma bi mauludin illahu la du ala alfitra kala jibina da ko hebe te ko asbul iman se on bali ko ponna lo ya isu ma hadan ma'rifa ya ay rabbahu qatan imun dun sendari ka so ande goddo jo kita ya allah wa toro morena mo haju ko landi ko wata ko yatawa dulu jemma nyalor mai nange lewu ara wala yudawate nu ene do fa wata ta sawu masalan bato ibido kama abu labu hanifa yayi do ha he to yi wala ka inne to wala saudiya ibi tum arti hada nyando nyande galwada dum biduni sani wa biduni sa'iqin wanda mo kino wanda do kino do mata wate odari kan ko imam abu hanifa rahimahullah yo kino yibe yibe allah wa da dari dalam di menggalanda. Oni yang mengaruh yang mana janggu di jabo. Bagi hari, oni bimimi tapi suka bahar. Mi ilana wala la dede jinda naik hore maje. Koran dati kita jauh, hai ego to bukit pide. Tapi dua watawan. Oni abon yang nunggu di lalu ngarala wadin do. Tapi kondai bimah bejabamu. Bejabi konggol makonggol. Uyi dalimu manhatilamu. Dungo sendari kaso ande, kahaki lene donkati. Kana musiba kuhibi modo, ondarei, kapangi asama. Nunti zimi batonti kitikyo Allah sabwa jallahu. Kuduwa di karisala al-ulu, mutanjini Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, memari risala al-bayyota fi ulu Allah sabwa jallahu. Ende risala un, bayyota tonsi al-ulu, ismu risala un, ruwala ilam, nisiyan sera. Beliau tu beli si anak ini dia hak kita mana? Beliau ayah, kalau kita kauhen tu dia hadu itu. Anak ini dia nyamu, konon kali. Saat itu punya dia kalu itu, anda tak kade hadu itu. Kalau dia pergi ke dedo, wadah kade jagoi. Bukan kau kotor. Karena dia kalau kena beli dah kile dedo galu dede. Dia tahu dia hadu ya, ia hombo, wondo sembo bo, kalau hulai hulai ala tenggo do makamunya Allah swt. Ala hada Allah subhanahu wa ta'ala himo woda yeddani wode de Allah siwana dahriya e be yimbe jokkube be marade yimbe heferabe min al-falasifati wa ghayriha edo yimbe wana yimbe jokkube manan kara wujud Allah basi be bolle ji Allah dikka wadi isara e majji ino tindi ni Allah no woda illa sakka goto wa ta yedde de do woti gonde do bi dere wadana de nira motawata wa ala kuntu de fat tabaki fat ago bonni ti dundo ino tindi ni wonto wante dungo dimo wai ko wai hunde wa wa ta do wala ni hebi no te yila be aduna be de taw le jango ata e hande ata e ko do laami jango do no wai arde mo ta jaba la mu won ta kan ko ka ina na no pero allah de taw no kan ko la du mulku al mutlaq ta ba ki ti ke go tardo e sen go do ma ko ya ko do hande ti la mu me jo de ma ko kan ko na do be jalla de taw de wal zahir fawqa ibadi o wo ta ko ko bi ko al khaliq wal makhluq don si fe i e koyne te kon dewal Allah ngal andu golno ka dewal makko e maray don mana muru andu golno ka ko Allah azza wa jalla karebe dem on gal na ki ayu andu gol ko kan ko Allah tu handi e dewal kan ko tu woni rewete do e gonga kala ko rewa wondu de makko ko batin dalika bi anna Allah wal haqq wa anna yaduna min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir وَمَدِدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تُمْ وَنِرَوَتَيْ بَوْغَمِ نَتَعْدَ ذَلِكْ هُوَ الْإِلَهُ الْحَقِّ أي المعبود الحق كان قولي رَوَتَيْ بَوْغَمِ أي سورة الإخلاص تنداري يقول هو الله عدم الله الصمد وَسْوَجِدِ وَسِفَ الْعَلِينُ تِنْدِنِي كَانْ قُتُمْ وَهَرِحَنُّ لَيْكُوِنَّ تَيْكُنْ دَوَى آية القرآن إن ودي إشارة كان قول الله عز وجل كان قُتُمْ وَهَرِحَنُّ لَيْكُوِنَّ تَيْكُنْ دَوَى سنداري أي حديث نلار مجانسي دمونده Nino tabinti ni wode di Allah Azza wa Jalla. Nino tabinti ni tigitigio sifaji makku hindi. Nijia sifaji makku ni unu gokanku Allah wal muttasifu bil ibadah. La ahda yastahibu bil ibadati illahu. Kanku tuuni rewete do gonga igotu anda adewa siwa nakako. Sido ngibi angu gola Allah ka inde makku ya sifaji makku. Angu gola ka inde makku anda muka sifaji makku kuhunde himu de jitta. Dekau de dunia sabib bina irewa Allah bi muqtada asma'ihi wa sifatin. Rewiramu in emakko den kanyumai sifaji makko di nevirna. Udu Allah bi tu rahmana. Fa ayyam matadu falawun asma'ul husna. Nabi Allah ma Nabi Rahman. Kalau kau nabi kau kau Allah azza wa jalla wal kau nabi kau dia tahu dia mau in dia mau ye in dia marfi sifati. Mana kau kau Allah azza wa jalla kau alim mau marfi sifatul ilm. Kau hakim mau marfi sifatul hikmah. Kau kau Allah azza wa jalla kau rahim mau marfi sifatul rahmah. Kau rahman mau marfi sifatul rahmati. Kau afu mau marfi sifatul afwi. Kau ghafur mau marfi sifat al maghfirah. Kau dah anda leno. Kau dua anda. Allah wa yu'mina wa marifa fa yu'mina indama kone ko rahman wa yu'mina kone rahim ko andu do wa marifa ganda khilafa li ba'di ahli bid'ah alladhina yaquluna alimun bila ilmi andu do ko alda ganda ada min al jahl al mubin goddo andi bila ilmi ala amru la ta'at Allah azza wa jalla ko andu do wa marifa ganda kono ka di ko hakim kan ko ali tiru be tilati makum ko wadi so wadi mahun de jabu de jibila na Otoanya tam, pamara buka berbanda mili lagi. Kau boleh hakim, tiung kungko wati wo hari kau kapun hari wajer dong. Kuda tahu deh, kau itu kau hikman apa tu diri hari itu kau itu kau tony. Kau kau cikir nungguin ya ibadi ini haram tu zulma ala nafsi wajal tuhu bainakum muharrama falata walam. Kau tony ni, kau ini ada falata dari mana tu kau melakukannya? Kalau falata walam. Tetapi dalam do, kafiru ya dulu ala musyarakah, kata Arab atau kata. Nampak tahu tu ni, kalau ini tu ni makku, kalau Allah, kalau menjadi makku netral tu ni. Bila ikhtisar, ini terbaru mentero, oleh Allah Subhanahu wa Taala. Fuhuru o ala kau hati, tuhu dohuni ala do makku, dohuni dirna kia makku. Memari kunjungi dohir tori. Mamari inde sifaji dia wataka tiga tema. Gotu siwanaka, kanku tuwa niko maa. Dazari sewido gandam. Gandapa tenggal Allah. E gandam gandapa tenggal horeme, wawatawon de gotu. Dazari kanku ni lahu al ilmu al kamil. Alladhi la ya'tarih ni siyadu, wala aibu, wala na. Enen nun jiyadu bende, wahiru kuda gandam handa da jihuda gadan tansa. Jango wawai jitude. Kanku adu Allah ni rewete na matawa tahara kala inde mo'ye yukti ni hakika mo'yu kwa sumumari kala sifa towal yukti ni hakika towal sumumari walahu al-masalu al-a'la kanku mari masal kutata misal hara kukurgo kode maana mudu kanku Allah azza wa jalla kanku mari inde sifaji itata hara kutimudu kwa aldai ustande fenzi fe'i odo al-abi odo rewawo Allah subhanahu wa ta'ala Odo jiyadu riyadu al-abidu ay alladhi ya'budullah azza wa jalla. Kuma ipi jinnayni jamsinendu wa ma'u jabali. Wode de Allah. Kanyumma inda makkudin e sifadi makkudin. Egon leji makkudin e dewal makkukal. Bawa tabitini nido hakika kuyne te tabitukur. Kuma kadiyore wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuhunde say kampo wawe tewiye de abid. Kuma usipitura dewal makkukal sipitura sifadi iti. Aranunmu komanggal bagi rezi Allah. Dewan siwa iraka bi Allah. Kala kojo endo wawune. Taiko inde e daraja. Wande wadi rezi jimendi. Walla fi nasurul qawmi wa khayri dhalik. La faida tafi. La buddha an yakuna lilla. Kudu wadi nekwe jurdo. La buddha an yakuna mukhlisa. Neto komawana wadi rezi Allah. Jarno bego adaga landan wa mani li mukhlis. Kambu ina tela binadu Allahu dewan. Ini mankana jami'u harakati wa sakanatihi lillah. Kualati rokala jimlande mako edejere mako kofi Allah. Kala kuwati kofi Allah, kala kuwati kofi Allah, kala kuwimini kudiri kofi Allah azza wa jalla. Odo abid komate wal mako galwa innama abidi wa awalan subodini Allah urebiyo. Kono galdo odo wal mako komangalwa irefi Allah. Zaniyat. Entah mana pengganda buta galuannya hara, kumuwafekah lira sulilah sembah Rasulullah. Ini sunnah tiara sulilah sembah Allah Alaihissalam. Kalau dewan nonggal tak tanggal hari, tanggal lundi ke ikhlaso, walanggal lundi ke mutabau, jumuiyah ayat awiyah Allah hara pengar buta galgal wajakin ente. Dekat dewan gal kalau ke ikhlas mat galun pun, hara pun nonggal ini berdekosir. Imma al-akbar wala al-asghar. Siku akbar kan gola dem puppu boni. Siku asghar kan dundo naki don dek don gola de boni. boleh sekoda boleh dan boleh pada kira ha arta sekoda dan boleh kawat tadi mesti pula sebab dia tetap. Amma diwani kamutaba boleh dan koma dia wana kasunna nila Rasulullah SAW. Sida lundi kadon dia wana mardu. Dokai ko aku ne bida amu kafira ya gairul mukafira. Aku ne bida yang tidur dina, bida tiga-tiga umat yang cina lieti. Sekota bida yang tidur dina, mah boleh dan jubun. Ya fuma ke kabar kaya yang cina orang boleh makul empun. Sita ko bida amu yang cina lietina, dan boleh kau bida wadi dong perut jadi. Allah Azza wa Jalla kan ko tigri nina ladam aku. وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ أَنَّ لَادُ أَنْدِنَا مَبَيْنَ أَنَّ بَعْثِكَ بِكَبِ أَنْدِنَا وَنَدْسِيْتَهِ أَنَّ لَادُ إِتَّدُوْكَ الْمَاتِيَ سِرْكِ قَلْمَاتِ بَنَائِدَ جَتَّتَكِ وَنَسِفَتْ إِكَ أَقُولُكَ الْقَلْمَ الْعَلَسِيَ هَوْرَ الْدِرَاجِ سُنَّةَ لَادُ نَجَتَّتَكِ اللَّهُ مَنْ تِمَكَ بِنِجَتِ الْقَلْمَ Bakal kawan anak putri Rasulullah SAW hatan. Lautan itu enela dengan senang dia mukjizat. Wama kana di mukmini wala mukmin ida qatallahu wa rasulu amran an yakun lahumul khiyar. Oyti enela Rasulullah alaihi wasallam bimaki man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Kala pukuluhune taiden dong onadi dekatina taide alami zamara namara menin min wadanu tepes. Turut tetende jaketak. Ratun ay mardubun. Konon unggawai wastai ihtimal jana hebatok sigok dofu ibita kokan potung gole makone rutete tapi umakon bide gole makone rutetake. Riwaya muslimo ngari rutin unggonsu wafi riwayatin li muslimin man amila amala. Sawaan ahdata ulam yuhudis. Iza amila amalan tukhalifu sunnata rasulillah fal amalu mardub. So golli golli tullun ni da ko inete kon sari Allah subhanahu wa ta'ala sunna ne ladon ko rutete o dadi fotay do fodiya to ye de wadi le chakra o ni golle wala budda de wana sawab e muwaqe sawab on ko ma ikhlas ikhlas on ko ma hebo muwafaqa on ko ma wana hala e hawru dire sunna ne ladon sallallahu alaihi wasallam ko li woni ri e maana ta yawtere ma kone laysa bi harfi bi maana bi tasarrufi fi Kesalami rahimahullah. Dan tidak ibu ko ini tenggal dewan. Dewangan lasaka awalan ne ujud dan dua anu de ko ini tekon dewan. Wanati kahakil dewan itte. Wanaka ada, wanaka fere. Dewangan ko wahyu. Kalau wahyu om wahyu. Kalau hujan dan lalu sallallahu alaihi wasallam itti. Eh Allah subhanahu wa taala. O yottini e meden ki moradi gulli jibil ki nai din Allah subhanahu wa ta'ala o dunu wa tawajjada. O lani charna bete ni se wi al ibada fi lughati al arabiyya fi ni ko tadallulu wal khudu. O yakina gol jibila no amma. Amma se wi al ibada ko muni charna be do di mo ja. Wa be ni ko manamudun kullu ma amarahu Allah ibada wa kullu ma nahahu ibada. Ma na zalik أي فعل ما أمره الله إبادة وترك ما نهاه إبادة ما نام وقدرك الله يمركم امتثالا لأمره هذه إبادة أجبرك الله عز وجل هذهكم كتبتكم يمير مكونك حضر مكونك عندك إبادة ولن فودين عندي ولن ابن القيم رحمه الله نهير يوكي لننفق إنته إبادة Kanun ya makko inna wa ibadatu rahmani ghayatu rubbihi ma dhulli abidihi wa huma kutuban. Ma namudu kwa inna tegur rogol Allah kwa haqiqa yidu gol mugikul ngol sawata gol pahti te awadu kama ya mirad din hacha hadati. Ma ghayat situ. Wundu de haqiqa yakina na gol mo wundu de nuhuli lette makkone na jorti yurumende makkone. Gallu adewan charnobego ini tarifu jami amani o. وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية تعريف مكرر حتى يحفظ كل أحد اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وإن دهوت تدكرك الله عز وجل يدي ويرلي ولكو يدي ويرليكم وشارعين ويدا كنت ويرلاك كفري مكه وهل نرندن ورنتني لمصلحة يرجم إلى هذه الأمة ترجم إلى هذه الأمة これは夢に見なかわかまぶにいよんあらじゃんぴんまさりひわたくせりはわざふいるまざるわたくりはじなかんこかあり ما なきるじゃりさはだてんにさあだてんばしゃわりんてふいしゃるあんむわったらじなかんこかあり وفي بروغو الكلام يريد الدينار دنيا كلا لرى فاندنا لرى ريضا مكتب كلو دينا كانت تكتب يوم هذا كلو ودين يهو جبوي سارينا يهو يهان يهو جدين أروي كسابتا قول لرى جيكو ويا كلا لامي لما يعدفتم كسابتا قول لرى كان لتاو جدون سيوالان ووكي أن يلامي رفتا نقال لو جوال قال كان قصيخ الإسلام ابن تيمية ورن يندو إشارة كل مقرهم مديم أكال yang andul sedangkan di tarifong kemukamu kemudian nunggal lo dewa nunggal mari tugale tadi tugal al arah nanggal kemudian tekong yang nunggal lo dewa nino jaya itu kemudian tekong al mahabba itu kala Allah subhanahu wa ta'ala najaya itu dong ar raja jasa bol mukjaya Allah subhanahu wa ta'ala najaya itu dong kemudian tekong على خوف غلوب التي الله عليه سبحانه وتعالى جرنا بمن صلاف الصالح رضوان الله عليه فما كمن عبد الله محبة أو حبا فقط فهو زنديق رواية دقائي فهو صوفي قال رضا الله تقيد بطنك إما كو زنديق ولا كو صوفي أما رضا الله عز وجل خوفا فقط فقل الفق فهو إما مؤتزلي أو خارجي فنقص صرف عليكم فهو طحروري نعم حرور أما دي حرورية هم الخوارج وبين دي حرورية اجتمعوا في مكان يسمى حرورة في بغداد أو في العراق خروجا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدعوى أنه حكم الرجال وقاتل ولم يسبع وكذلك حذف نفسه بأن كونه أميرا للمؤمنين سبدي دو في جتتي يا موري على نرتك على إنجوار عبد الله بن عباس رضوان الله عليه رواية تتادى دفتر الشيخ رسلان بين دعائم النبوة تنجيني كل رسالة ولي لدفتر جان رسالة مجانتي حوار مكتون درتم بحوار الذي حاور ابن عباس الخوارج بيرو بيني كان رضو الله تقول الدنكو حروري مروي الله عز وجل كذلك رجاء فهو مرجئ ونبقى مرجئ كن وريكو همين دو سنداري صلاف الصالح رضوان الله عليه داري دو مسائل بسيطة قد تنبري قبل بدا مسائل بسيطة جدا إن جوري ملاد العلوكم بدو قروة تعالى قوكا كولور كاكوكا جورتا قوكا قوكا جيكور وإنما منكم يروا تعالى كجيكور maka sesawi mufawwa muhtani undalum modelu ini berbenfus wajah ya ma'idah ya inani nasallah puridwanullahi alaihi mada balu fawwa zindir riwayat bahwa sufi wakayna minkum ira wa ta'ala kuka kumuntum enako kharijiyum wahum kilabun nar al-khawarij kilabun nar au kilabu ahli nar syarru al-khati wal khaliqa hum al-khawarij tukumun de tatara kuandale kuna sendari do masala urapi dudu tumpau wakata wel siwi oraja murjia sabu kwa kaini tumi kumini rewde Allah ni jom cuma tumwa jari dan nakulal wana jikul kaini fawwa murjia kajantinu al mu'minu al muwahidu al abidu huwa alladhi ya'budu allaha bayna al khawfi wal rajai wal mahabba wakil rewde Allah ni jom cuma jama kudinu hulu lette makudinu yidimu bini kudinu di al mu'minu al muwahidu kurung kita sana. Harap dia wanggal pegang tim ini sakti jadi wakil di isyara ini. Untuk peti di jono kawari isyara, dia tahu dia kau hizbul siasiyun ma'rufun di siasa. Demi do siasa, aslan ke logatil Arabiya, kau ini te siasa tu kau hifadu si. No arginun kau minsa sayasusu ila hafidha. Kau ini berhubung. Kama kalau Nabi alaihi salatu wassalam, كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء بني إسرائيل الله تنك نرينا دي النبات سياسة جتا قل لتيرا في حفظ الشيء رينو قل هون بينهم إني سياسة جتا قل لتيرا في حفظ الحاكم أي الترق الذي يتوصل الأمير إليه في حفظ إمارته. لا يدلان دور يرتفع ديرين قال الله ما كون من مبيات ياب أجن يجت أجن ولا كون تكون بني أول فرقة إن تلو الحروري لا تكو فرقة منتشرة في كل زمان وفي كل مكان. لتعرفين الأرواح كل ما قطعت فرقة تخرج أخرى. ثم قال فرقة قوبنا فرقة قوارج فرقة قويني pero kunu bihe ferini sayyidina Ali radiyallahu anhu wa sabu fiji tachi hunde aranerende koi oini imu immini nyawowo koine tekon kari woni hakim baina fulani wa fula bibi ala nyawowo tiwana amma inil hukma illa lillah kodwa sayyidina Abdullah ibn Abbas dawari wa bani behiwa wa jantani be gorpo edempo yomi lirbedido sibe habi kunu mamlahu ito فبحثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ولي الرجل قد يكون حكما وإن كذلك بداية الحج يحكم ذلك ذو عدل ولي بنون دوك دليل واضح نتعود بلورنا حجة في ذو نايم حوار بين قريس وإن دواو بها لتعود جمع فمن قوم خاسم لا تقبلوه Oi menun do bai tumi yutio min inde muhajirin wal ansar yutio ko ni kadeste amma on jabe de ina o yuti be dun do be dari be tay dun do nani ko ni be yalti ak dun do be ina do ngai tahis ade taw kuma ade kala buina tan tay dun ni bai o oi ni ro fe ki be ni mo wande o wadi jihati o nangale wor be den o wadi maccu be o wadi wor re be den tigi tigo harbe tayno mi dem andi gere ko yidi ko hakku de ka ijiti ha da tiji ko yidi ko wadu gongol ijiti ha do fal jawal la hawra e sawaba no je ano hakku de ne ne aisha sayna ali radhiyallahu anhu ti maktali usman fitna ma'rufa ko no cerno be mede sala postali ko de yoti be ni ko hakku de wadu do ijiti ha do hawra e sawaba e wadu do ijiti ha do falji da tokaji ka be ni ko kare wadu ijiti ha do falji sigo wadi jitiyadu mo koneddo hande be jitiyadu fanti mo mari ajru god sigo wadi jitiyadu hauriya sawaba mo mari ajraj dum do holli be do dido no be ala yibe hauriya ko do bi kon hakko ne ma onan di be oni ene aisha o mo ali habiji foko nene mo do minum mahati ko minum mahati mu'mini tay ko jawabu ko ma be nana wala be bi ala o wi ngul tunnam para se la taka botta da habirum in kuntum la kadhalika kafartu so wi itum wana ne ne mo woni e fara wa azwaju ummahatum kun ya kharajtu min hadha qalu na ife be ari ka kadaya ko ne te kon kadaya al akhir kambe khawarij wondu de sayna ali sayna abdullah ibn abbas رضي الله عنهما بيوادي به وارا انو يديمو بني وندي اومنتي هور مكو دوري اتاور مكو ابير المؤمنين اتاو دبا دوران غالاي بيني مو بيو وادو تنازو وادي تنازو دوينا وامير المؤمنين بيني فاذا فوامير الكافر عندو كانكو عبد الله بن عباس ولاندي بسوره الحديبيه كيف مدى بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بيني بابي مومو ديري سولو روداي بيا نلا دو ويندي من محمد ابن عبد الله رسول الله مشرك العربي من جبتا ديترو لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما قاتلنا اكتب محمد ابن عبد الله هذا الذي نقبل نلا دو ويني أشهد بأني رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله اكتب يا علي محمد ابن عبد الله فكتب ذلك ولا ديري وإن ندلادو منتبوري بمبيان كان رسول الله في آخر الموت أخرجه من النبوة ولا لم يخرجه قالوا ما خرج وإن وإذا حليك منتكم قال هذا لم يخرجه بأن يكون أميرا للمؤمنين بيني رتي مات وبيني ألفان وبيني عشرة آلاف تتتيب من قتل ولا الضلال وبالجملة وإن تكون دول وما قد يورك وحي قد يتك وحي قد قلت ترين وحي بيهنو إبادة woni ko asli modu nandete non ko tawakkul gataw de on tibi ama abidu idha akhadha ibadatahu fil wahid tiwana yo ando ibada makon ka woni fasidu yu'annu wawaritaka la yudafu ilayhi bi sifatin fasidi wa huwa yattasifu bih. La naqulu fulan 'abidu wa huwa ya'budu Allah 'ala syirk wa huwa ya'budu Allah wa ya'budu ghayrah wa la ya'budu Allah 'ala ghayri tariqati rasulillah. Kono ibadah raina warite rejete. Dustewuni fi jumla ya wawan tu dengan doa dewa ada dan wada iman itu juga nawa dewa di itin itinawe maka. Desa udah kufi galau takira. Wama kalau tu jin nawa insan dari Yahudi. Dusi fi ini doa yang dulu doa yang miraka sih nayo lak tinggal doa dewa. Wama umiru dari Yahudi lah mukhlisin dahuk. Galau non dewa kini ebuntu itu econcon ha kahani. Kau ni ekotir tinai jude ibebe. Kau ini tekon dewa kwesti tanda asu wajalla. Ebang ni word erugen hani wajib di Allah wajib Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan si pei kau ini tekon nukta meden dimo nuhani nawaren tapi wana muhadara wanya ko kader kau ini tekon badan nusu. Dan si pei kau ini tekon al mursil war risala wal mursal. Mursilu kau Allah Azza Wajalla. Kamu ni lina lalu makau sama Muhammad Rasulullah. Kamu ni mursil, kamu ni musyawir, kamu ni leluhur, kamu ni syar'indo. Kamu ni antar. Tiwani lo sei kumpu ni konela. Konela Rasulullah Rasulullah. Kamu ni al mursal. Ayahnya kau yari jibaya bain al mursilu bil kasri wal mursal bil fatih. Kau bain al ismi fa'ili wa ismi maf'uli. Arsala yursilu mursilu ku ismu fa'il. Mursalun wa ism maf'ul ar-risala wa masdar kama taqaddam. Joni udu risala ko kentero mursilun ya andiko Allah kankoni kanko jeye si odo ni ripoto den dua chakut de tawde nini kawan de do hore be me be do sibe imini ne lal haime de ngandi se natti ne langala la ku yewada e jabay ngal ka bana it de ngandi hala ku yewata no wa e ka jabe ne langa be atingal haime. Kore be men fotika tina fotika daula. Siko enela nabe den dua na watade. Haraka e kubundu deje deje tunga. Ukono de andate. Yode salafu rizwanullahi alayhi. Ittinu isikesi Allahu neli. Kampo ni mursim. Nadona dua wate tambige nuku. Allahu ni kondeli. Al-ma'abudu huwa nabi yafsar. Kansi fe ik humbu ni kondela. Al-mursalum wa rasulullah. Nala adon sallallahu alayhi wa sallam. وكان كوني مرسل المبلغ عن الله ولا يكتم الشيطان وكان كوني نلادو كان كوني يبتنو وي الله عز وجل مسودة تاتونا تابتس وجان فتاكو نلادو لتو ده كان كتير وبي يدن تابون قال يو مونو ده يدن تهوتو لرده يدن قولي كونغو ناكو كان كو نلادو هل قد بلغتو قالو نعم قال اللهم شهد اسكب يبتني Bibi wallahi ayyutinina. Kuwi Allahu sedo. Kubedo sediko. Allah Azza wa Jalla kawa kakabila syahida. Allah Azza wa Jalla musedi. Odo nelado. Koko inna tero ar-risala. Tinggal don nelam. Desa dekala kaya kudu mursile mursal. Mahebe risala ka. Mahebe niko nelako. Odo risala. Hakika yang kejomu nelalu itti ej Allah subhanahu wa ta'ala waduhandenu majjira buyi ejamaun hore alamun islamiya. Entu iki Allah azza wa jalla do Allah subhanahu wa ta'ala hauri dinime sawal. No wadi tarafu go wadudhe hulu wa risala. No wadi tarafu go jipin jimbe fi mako no wadi tarafu watat. Kudu wadi de wadu risala ari sabu mako jimbe bentaho jahiliya be wonno gebe tati sa qawdan be dirino dina ma rusila muhammad sallallahu alaihi wa sallam in qasamat ala khaliqatu ila thalathati aqtar baina la do nama ta gore ni senditino gebe tati ismun mu'minu wa ismun munafiq wa ismun kafir ni wodi jul bebe do ni goli bebe enafiqi bebe ni hetera. Nabi Ibn amanu fi zahiri wa kafaru bil batini fahum kuffar. Efera men kabebe jabali tu beni kambe ko Muhammad atiko nahnu lasna ma'ahu. Usmin sura. Egebal al-mu'min. gonni be benta dina nabi sallallahu alaihi wasallam ngal ge bal jakum gal ne laado ko wotum be wori o rewugo allah doftone laado o du wadi hebaaki moddu be wori di do leji buri be do ne laado wi khairun nasi wal naam min ummati man yarani khairun nasi man yarani wa khairun nasi ba'da haula man ra'a man ra'ani بيكو دو وخيرهم من رأى من رأى من رأى كما ذكر أبو داود رحمه الله قلوني خير قرون كارلي ثم الذين يلونا ثم الذين يلونا قلو بيلوين تي القرون المفضلة القرون المزكى الثلاثة بيلووني مرجي وقالوا دينا نهيو يوكي دي تكرار ومقع الكريم هنا قلو رسالة متواتارة يبب بينهان دي بمجام مكمولنا قلو اسم مؤمن Baina lalu alaih salatu wassalam Yuki kasertai dia do mohde Tei ma'al ala la buddha an yufariqahu Datau di hadafu untimmi Hariya liyaum akmatu lakum dinakum Baini nene Fatima Inni ra'aitu anna al-ajala kaja qaruba Fa innahu ni'ma salafu analaki Mi idei Fatima raja ngal badike Mu'i arjido wanandema mi Wajibana lalu antu tau sejinte Baini kakai diyalu subin dinama hakkunde wonu gol makko do heddo do yidugo le joomi makko jiya don o subi Allah subhanahu wa ta'ala o subi yidugo le joomi makko mo nyo yidi Allah subhanahu wa ta'ala ndo fokko isharaji pindi ni nyala do fikini o do wali na nabi sallallahu alaihi wa sallam nyande o waji no de wondi be makko ben waji ngu tawatara ko mawnu jarwa be be ni wala shaykh muhammad bin hadi no be birno be ni ko wa'adun ما ذكر لنا فتيكو بيني وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوس كأنها موعظة موجع فأوسنا نلال واجك من واج برد دينفل جد دين جوري ممن يسك واج وين تولني وسيين نلال قول من يوسيق بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة أريها كتكتر مني وعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عدوا ليلى بالنواجه نلعب لهوك نسير تايب تايب ومهد تايما بوضعنا جماع إسرارة قرينة تولو رسالة قل رينة تولو رسالة أولا وتقوى الله ثانيا السمع والطاعة لولي الأمر المسلم قلوب الله أننا تهتو ونندلان بجوبة Don si gasi attamassuku bis sunnah. Kitabul sunnah ni lado sallallahu alaihi wasallam. Bunun sunnah ni lado wa di sunnah khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di nabi sallallahu alaihi wasallam. Odo risala taqidu bi majmu'a di janta di odo hadis. Odi do ni korena ta. Tigi tigi odo risala. Ni lado ka di odo risala be hala be hadalo. Be ni tarattukum ala al bayda naqiya. Lailu rakana hadis. Mi akio nge la wa la bungol poi Nyalo nga maggol e jemma maggol na fata Uwani uri salama ni laku sallahu alayhi sallam ala Wa anna haza sirati mustaqimat Fattabi uhu wa la tattabi usubu Subu lo nuruman Jona ngo kismu mumin Muhidda watidu isara nukta Tafira insyaAllah Wadani mumatfa Bawa ni laku sallallahu alayhi wa sallam Watiki dido watiki Kisir kia dido mufti Fufutti قرآن ولي سارة نلادو فتنين سنة نلادو سبي نلادو فتنين صدق الصالي صحابة فوق فتن نلادو فتنين دواتنين نبي كلا وقبونو إني نلادو ويرني فتنين تيجي تيجيون قدوا لي حلقة ويطوين لي ولقا بتاوت إيادا بالله نلادو صلى الله عليه وسلم بفتنين دواتنا ما مدينة ترنو ببويكا سلو بل نلادو نمي ولي نرانونون دواتنون قبي ولدو Tetapi dengan dinya mata rujian apa? Padian apa? Tukuhun tetapi cara kau anda. Aina lalu bukti tisir tu kalau dia romof ni, awi me me haji orang yang dah wala unggul pos nyalor mama gore dia mama gono fata. Tiga tiga. Selasa gono lawa bawa antus yang nak haji. Pun nungguni gono gono jadi kau anda halau sehati mustajib. Pun di subulong hari. Subulong tak ada lah. Nelalu ini subulong usuliji subuluji ni. ko itnaini wa sabarina ilo ko dihalika ko wahid fakat iyanca ko wakana wani ngargeban dada mafti sili serti capan di jik dia tati potete votare per te stata editiva in cofadate niente quando ho liberato si se ben si sa vorrei che vengo lo risale per renare vengo lo risale dove ha tanto quando fu poco vavata in quello che ne ero morto nella sallallahu alaihi wa sallam pao nelato nelama giamano se di pigge petati pao nelato pigge perché pigge di certa che le ciappate dietti petati le foppu ma gende caiite si una che balbota sahaba bellandaki poi quante voli le gende ciappate dietti come egni compori coi sata nelato vi al giamaa riwaya guarno giamaa riwaya guai man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa sahabi noku guali yawma ala come egni te giamaa ibn Mas'ud firaniendu wajni al giamaa ma wafaqa l'haqqa walau kunta wahdaka ina dai kafaraun tika ko yin bayna ta ko alaikum bil jamaa ya dulla fa bal jamaa yufassiruna hadha bi tafasir batila tika rati wa yawada hande ko na kido idha atu sum man istama alaiha halaka nafsa rati wa paso motata mo jenti ke ko on yammini ruhu makko on paso la khaira fi rati wa ko tawata ko min akhtari al umuri khususan al idha'a allati tusamma bil ibil إذا نسأل الله عز وجل أن يزيلها أو أن يهدي أهلها لا تكفوا عندما بخطر مولانا له لا يرمو دليل ومفتن إلى رسول الله عليه وسلم سونا ودنا سبه لا يبا ما يرنا بودنا يوم لا ينفع مال ولا بنا ننقهون دي تاتاركو عن ذلك بيلتين لا دماء كنكبو السواد الأعظم أولو جماع كما قال من بيوم منهم سيخ أمان رحمه الله يفسر لنا هذه الجماعة قال المراد في الجماعة هنا أي الجماعة التي تعمل ما يعمل ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا إذا جمع قل لي لكم قل لابو ودي بممكن قل مناقب قولوا للجماعة قولوا للكفادة السواد الأعظم وبدون في فرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الأفاة أولو جماعة ينبو أولو رسالة للعب صلى الله عليه وسلم بريني موكا تند بريني موكا تنغل بريني موكا قليج بيدو يبلون دي فرقاجي لو فرضنا بوصيها لعجزنا سويدن سفادة دي والله يرونك كنا حسب التاريخ فرقا أتي بيالتو دي ولا لوجيه يا ابن ذاتي لو يعطوا ده خوارج بده واقع مثال المنسر ثم القدريه وخرجت كذلك الصوفيه والروافده فجروا بين التصوفات الصوفيه واعتزلت المعتزله ورفضت الرافضه ورجعت المرجئه والامور بدا هكذا كل يوم تخرج فرقه يندون يندي فرقه كل دي فرقه دي تشطل دي جيدو iko honno oren gori tala do dua gollo ngeti hal onati da yedi yasrabu ma'ahum wa ya'kulu ma'ahum wa yanamu ma'ahum juga annahu hafidhu lirrisala hal hadha sayata'ta undo jerno bembe ni ko hunde wa watawat ne do bi gollo reni o risala ne laru sallallahu alaihi wa sallam ko ma odando e kana ye budo do risala foti o ye biri mo shirk wala o ye biri mo bid'ah يتاو تقول إذا أصلي إذا يبدو رسالة للعب صلى الله عليه وسلم لا تكنون جم يبدو رسالة في مكانها يتاو دين العرب ماكي تربت فيكم شيئين لم تذلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي يأتي يوم في جريد ومجتا تستان كيدون جوجيد دفتر أنن دفتر الله دك سنة تاكدين جوجيد دون دو الله المجتا قلها hande sendari waqi ummat al-islamiyya hakude bugi do do jetti taraf wa tabi al-hawa hada kathiya la takal do do jonan der yebu be do risala hakke ma be ro kibo darana de no hana darana de no la takka be do ko immal mushrikun wa imma ahlul bidah amma al-yahud wa nasara la takka be mari kone be mari kitina molana kono la takka fitna yahud wa nasara wa idar ummat al-islamiyya akhaffu min fitna fi ahli al-bidah tunqaw de andal jano be islam le ti be yuti wanda yahud wa nasara daruhum akhaffu lil muslimina من أهل البدع. فجعلني أهل البدع الذين ضيعوا هذه الرسالة وضيعوا أنفسهم أولا الصوفية. صوفية لا شك يلقي مع التوائف إتا كذي بنت كنت لها. نجاء أشعر طائفة خرج من الصوفية وانتشر عندنا التجانية. التجانية كفرقة صوفية حقيقتها خطيرة جدا. حقيقة ما كون هلبني مؤجة نتاود نجاء معتقد صاحبها ندن صلاتوجي مرمي صلاة إبراهيمية براجي جوني كدوا تيسان سوتة كومبو بينا بانا كوري مؤجودة بينا نكوري براجي sikadin kungu ditata ku arah upah sila. Odo jama' wa yaun hao sibi mu'i ii nek kemak de untung. Owa wena tu de arjana hai susu jana di Allah akat. Dalam danu istiskan hibi. Juri wakti ini lah ku bewa wali na tu de arjana. Kabila bi wabi jahdi wa kaini. Kau nak kata ini rahmat di jantung menati arjana. Ayu beda ya li haki gane lalu. Kuda ini ko aliyati majuah brutali pun beda iu haki kacir montigi. Kuda wali kita nanti aljana beda nanti. Udo fuku da'wa musufi ya wundio alwali yu abdan minan nabi. Wanda wali namu ikuri nabi. Nundo kula takka alatun wali fawdal ambiya wal mursali. Nungu wunda tawatara ku andal. Nujaya bimman antaja wa kharaja kathalika ala hadihi jamaah sufiyah جماعة التبليغ والإخوان جماعة التبليغ ناندر دندنو وقوم لا يدعو إلى التوحيد الألوهية فإذا كانوا تتاع توحيد الألوهية كنت تتاع توحيد الربوبية إذا توحيد الألوهية ينفر سن إلى جماعة إذا كانت توحيد ما أنكره أبو جهل ولا أبو لهب ولا ولا إلى آخره قد يدعون إلى هذا وليس أنت من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله sungguh dia. Odo jamaah ko jamaah bidi iya jamaah dalla mudilla. Kena tekon jamaah at tabliyah wa jamaah at tabliyah. Muasis makyong ko ya ay ko ano ini te ko Ilyas al-Kandahalawi. Nanti kalau dia naik ko sunnah yang keja kon tumbuh jilla diri at tabliyah ika kun wallahi fa wa tabliyahiyun hatta yarjia ila sunnah. Sunnah yang keja wa tahun dia tabliyah. Aye ngaru tikire sunnah wa den talao. Aye fi kambe kan sunnah on kene ma sha Allah ella ma yo foko tabligh. Yakfi illa. In kana tablighiyan fa kafahu bil illati kaunuhu tablighi. Yani mu illa bas. Eta de fa huwa min ahli al bid'ati ila an yarji'a ila sunnah. Anti beji jama'at al ikhwan, jama'at siyasiya, jama'at rawi wande ino arde golli tira al islam. Kanyu ko islamu nyawirta hadaf mun ngon foko piri do la be jabala muji cerno be be ni ma minum shaykh aman alladhi jarraba hadhihi al jamaa wa wajada annaha jamaa dalla mudilla sufiyya siyasiyya kama qala hasan al banna mu'assidha jamaatu al ikhwan wa jamaa mudayyi al risalati rasulillah kun ko bila khilafi jamaa sufiyya siyasiyya yimbe politik sufiyan ko ko wonde ta tara ko anna de la yon kiri dali ka munke o do jamaa ye do do risala ko mo ma wadi risala on ko puccu ngono wadde ha yotto de hebellamu bu ko de puccu ngono to ande kay balam ngumo ni haju ko dum wadi karatu man de be hawre ko inete ko laamu e bugi risala on ande ka bugi da ka wadi da dan wote da wata te paita sebab kalau ni ada, kalau ni anda lebih bui masakin dia kuali dengan tasar. Odo jamaah kita sekaya pun memang ko jamaah jihiu. Kharaja fiha utubiyya, kharaja fiha hijriyya, kharaja fiha saruriyya. Wa ghairiha min al-firqi ad-dalla. Nuko unde andale. Ido firqaji tuk maji ko di firqaji mawjuda ma'rufa. La yumkiru dhalika mungkir. Wala saka ko di yutubi odo risala nilalu sallallahu alayhi wa sallam. Jono wa jamaat al ikhwan mata watara ino woda hande yimbe be bui be ko de jibaye makko kon wadi haami wadi sara jamaat tabligh e jamaat al ikhwan no wadi intisar do hande baadu du'at asallu la azza wa jalla yuwaffiqahu bima yuhibbu wa yarda wa yuthabbitana ala sunnah bayni wandi aqrabun nasi ila sunnah hizbu salafiyyati والإخوان والتبليغ هم أقرب إلى الجنة. بقول سنداري هذا مقارنة ولا أوضع الدعوة ومن أبطل الأباطي فقولي بالتاركة سنك والتبليغ إخواني السلفية لا يفرق بين السنة والسلفية لا يفرق ما عندي تو كان كونكو سنة يكيد وقائلون بهذه القول يجتي بين تبين سلفية إخواني جماعة التبليغ قيد ونباتي والله تبليغي ببطاكي سنة فس فهم أهل بدعتي إليد قوكو بشيركو لا ينكر ممكن حتى نطم بوايكي ودي إسارة شريط جديد كرنج سعودين جنوالي نفك رأي مبين نجول تاميه مكزيتي كزيتي نوكو كو ودا تبلا جيندر انترنت روكونا هذا كذب وليس بصحيح كما يقول بكيب بنا سريطة جدا والكيسان تنهي ندو وسريطة جفوتة جلو تنهي موغي يوسادي بفلدونا ويكي نالونا كوكوبونا ينوه دي تبان جفوتة زاناتي ايا يوتري جفوتة يفوت بنو يويتو كي نالونا كوكوبلا جا كونو بينا سا ميراس الانبياء الشركة جي اندالي فكرمو كود سنة وني يوتري بينا ما تبلا جانا تنجيب هذا كذب وليس بسهيدي تبين يوهي بجيبي كونو سريطة جي كرنو بنجيباتي تحذير الأميان في الرد على جماعة التبليغ والإخوان والله وقشريتم وبي لا يخفى على الملايين أن مؤسس جماعة التبليغ كان مشركا يعبد الله في المقبرة نقول لأن دالنا أما جماعة الإخوان حسن البنا كان يتوخ لديها مع الصوفية الحشافية نقول لأن دالنا قد دروين هؤلاء يقرب إلى سنة من كذا هذا جماعة ندوها والتدليل أن كاتب لنيدو يبي أن جماعة التبليغ والإخوان كبيب برسالة نرالون فهم من أهل البدعة كلا فرق جياب مقبه ولا نتلو الدم بتيدو مقبه فهو من أهل البدعة قدوا إترنا بقوري ألا قيم ببن جري برا أدادو مستبري إخوان المسلمين والله بلور عالم الإسلامي يوم مقيا ونقوهون لا ينكره منكر أما الجماعة السلفية لو وزنا إليها لا فك قروني جماعة السنية الجماعة التي حفظت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوني قريني نلال نلالها ونانم كامبه كامبه ريني قال ونلال قال تكري سيدي تنيبه كامبه وني قريني قال نلال نتاري سينا هدو كينتين كون نتلو salaf neɗɗo wonɗo jokkude pointe ko manhaji salafiya koono neɗɗo mo tawata hara golleji makko ɗen e suluku makko e hawal makkon fof ko mabniyun ala ilmi lwahyi gandal wahyi ngal wa yabudullaha bil ikhlasi wa bimutabaati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam koɗum waɗi sen daari inɗe ahlussunna wal jamaa ɗen raddan li gaili hadihi lmaqula daren tigi tigi on inɗe ahlussunna wal jamaa ɗe kamo koɓe irriti arana ko enen ɗo halduɗen fottuɗe wama alayna illa an nankula walaysa lana an nuassisa ko wodani ko eggugol wona sillagol nakhudu dinana kabiran an kabiri ila rasulillah ɗum ko hunde andade dina men kanko en itta ka e mawɗo ka yaha e mawɗo hakka yettu e ɓurɗo mawnde on fof eɗeɗo mofte ɗum wonneraɓo sallallahu alayhi wa sallam والله عز وجل به تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا جاء ليكون نذيرا للعالمين بل هو مبشرا ونذيرا نقول لله عز وجل وإنك لمن المرسلين لا تكتولون الله صلى الله عليه وسلم لئن لتوتا حركوا إرتا لبني سنة نجاء مجال السنة والجماعة نجاي مجاي الجماعة نجاي مجاي أهل الحديث نجاي مجاي أهل الأثر نجاي مجاي السلف نجاي مجاي السلفية نجاي مجاي السلفيون كل ما قدري إني روان لكو سلفية أقرب إلى السنة جواني نوي فستايد النووي فستايد الله فريد مي ملو إني محمد علي ملو إني علي محمد بس يقول إلو إني ديدي نبوت وشرنا بنار إني نورا اسمك مركب فارادا يجربني أي تركيب تركب اسمك أمل أي إمكان شخصي أدو فعلا يتجدون من دوجونك علي أقرب إلى محمد علي فأكو محمد أقرب إلى محمد علي أيوما كلكم ودوا دعوة فباطل dadade ali ko muhammad ali muhammad dunda farga baina hada hunde na ta kana batte hunde ara kon woni ta ti mayre jamano duwa wa de safri ka kulelu de tawde radio bu watta ma jente de joni wuji ta hunaka man yu waji salafiya wa yatruku ahlal bid'ah karrafidati wasufiya wa man ma'ahu min ahlil bid'ah bedo fo joni danina ma fimu ko do bal hasana ala jamaa ya yankani wa yaqulu annam salafiyun lahum kadha diga mari su ko hagoto alladina yuriduna an yaruddu alhaqqa wa yuthbitu albatila imma na wada he fe bino be karmo ko kala biadu kullil gaili sammil ulamaa utika bil jawab sunna la ko ko ina na rarani o he fe rinda waliyabe wuli waliyabe mi jonne jawab do kadi wudu inde karmo ko be mi jonne jawab karmo ko be hombe salafiyan ko be yendi kon to be bi asabi e ka utika bil jawab sajanti ke goto mi hollete ko hondu mo yennira e ko hombo yenni mo ko ni wadi haa yen wana arugon to dafe man yudayyi risalata rasulillahi wa ta'uddu man yahfaduha hada khata ko ko hunde tawatara ko hunde andale do jama no wadi dua wadi intibahu jitta be anda iye inde de janti de do fu ko inde sertude kono maana majje on ko goto dum do mawjudu fi maraji ahli sunnati wal jamaa kuhunde andali don sifeti kama yaltude leidedo kone do undo yebude risala de ladon sallallahu alayhi wa sallam ko hakkude fankindo haakurtie wondo ka hakindi tawata hara fankinande makode gedu dagongol hewta daraja o yaw no jiyaani nge firgaji undo yebude odo dina odo risala de ladon rafida sufiya kususa matijaliya kanyuma yakun jamaatul ikhwani jamaa فيهم الخوارج وفيهم إلى آخر ذلك بل حتى اليهود منهم الإخوانية قلت يددالوا مثلا البنان يندي سرى إخواني ده يهود ينقو بينهم ناو السيارة بقوله ففي ديلون وليلون ده أبيك الله جوني أولا إن يدن دي كرمقود قلت أما يند كرمقود ستايب إخواني فهم ليسوا من العلماء فهم من أهل البتاع أما نيين بوهدو ببنين فهو سني يا تعامل مع الإخوان فهو إخواني وليس بسني نجي يا دلة آثار السلف ارجو إليها نجي يا دلة أبو الدرداء رحمه الله وإني ومن فقه الرجل ممشاه ومدخله نجي يا قبرك أندرت ناتي دمك ودنك يمسي دمك ودنك بمعنى قمبو ناتي دتا قمبو يمسي دتا يمسي ماما إذا كان مع الصوفية فهو صوفي إذا كان مع الرافدة فهو رافدي وإن كان مع الإخوان فهو إخواني وإن كان مع التبليغ فهو تبليغي وإن ادعى بالسنة لا يستمتع قلت له ستأتون بيكو سنة كده كان كومار دهاجك صوفية كومار دهاجك رافدة كومار دهاجك تبليغي كومار دهاجك إخواني يواندو ونديه يبقى نلا نلا دنغان يواندو كيبين ودنبتا كي جماعة yeru be benela nela nela ronga lo ke da be de be jama be woni sembe na je aru saram ridwanullahi alayhi be wi neddo kullu sayyi yuktamu illa sohba kama hon de sura te tiwana wondi ka sira fala andu de neddo da wondi de makko be dum ko hon de andande no ko dum be fillo tay ali radhiyallahu anhu wa inna yugasul mar'u ala al-mar'i idha huwa ma sha'u falistayala shay'i magaisu wa asbahu بدا يقصيده وخن كان علي رضي الله عنه سبب قوادي هاو يوتكو يوتكم كون نتو يي نجوك ديراي نتو ما ولا ولا لي بايو يي دوندو كون ديو يا وادي وين اياك وين ولا تصب اخن جاهل واياك وايا وكم من جاهل اردا حليما هنا اخاه يقاس المرء على المرء اذا هو ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس واسباب وللروح على الروح دليل هنا يلقاه روح روح كي ديوس يوزي كان يوني قوتون سيانا عبون تونها بيتين لتاو جد روح وان كان يدي بيو دي رأي شرنا بين وانا بوشي بيو دير تالي ويدرون دي يدي دير تالي يعني دير تالي والله نتو سنة رين دو رسالة نلالو وبابا تانا بيدو دي كت اي بيدو يبو رسالة نلالو سمع رسالة لتاو جد ميمي دو رين دو هون دل اي بيدو دي تدا فالا جو بلو دي نجو واوا ينا بيدو دي النبي دي تون قطمي يؤندكم وافق للآخر abadan al-muhtadi la yuwafiqu sunni hatta yatruka bid'atah. Kuno kumuda andani. Wa bil jumla au bil akhir. Wa wati yotadeng yang fumene. Kuenja bitopi di luat yang isyara reni ridim odo risala nehat. Al-awalu tabu Allah. Kuno landa. Di mundu. Sambu ya ta'a. Haistai ko kornela adu wikun ko Abdul Habashi. Abdul Habashi faidan jalan adu. Kono nela adu wiri wa intam mara alaikum Abdul Habashi. Ketika aku jadi naja bangat curo balik jalan mobe, wallahi naja batalu. Ini nanti jadi dengan di perlu nopo salah ini lor. Dengan di sabu tu, kau nopo kau mana boleh cedut dekari yang arti ya. Boleh lah rumah malik kamu. Kasih tam abaita aladi rumah ada Allah Allah. Jabu dah salida kamu Allah Allah ini. Nanti apa lah dek yang nana doktora. Amru wajib. Tadi ketika nak wajib, wa in khalaf ta falak dzambu wa anta mukhalifun lillah. Panu di do Allah. Tukung dia anda ada. Tunggu, ni lah Abdul Habashi. Orang Arab yang tip juga mungkin, wah gulung rif, wah ini gulung tip di kau kata Ardo. Jadi kami ke orang macam tu balik je, jadi mau doktor orang, kalau masalah mungkin. Hai dengan dikasari yang menaji aku kuliah mungkin dan dia wanita imam jual bebek. Gurai sih ka, pasti kan dia gurai tip tu dek. Jumlah tang kabilah ni lah tu, gurai tip tu dek kabilah jadi di fumaji. Kudu wadi ayi ahlul bid'ah hina ngakharaju fil Iraq. Waku Abu Bakir al-Baghdadi al-Husayni. Fadasta bi Husayni. Wallahi. Wana Husayni gat. Bala asahku au akrabu ma'ila fika. Kunta Yahudiya. Kau undi andal. Nadir Abu Bakir al-Baghdadi amirul mu'minin. Apa huwa amirul khawarij. Laisa bi amirul mu'minin. Waku Husayni. Kukam kuni ardewada. Khilafa amalil muslimin. Nukun nukun yau tirasain nama Husayni kau nukun konen tercetu doyo jangan. Hebat dengan yang dapat Yahudi yang kejawabnya. Behol dia alamaji Yahudi. Mima itu adalah anda bukan Yahudi ya. Kau Yahudi wano belum direha. Kau fenji ni kau fenji ni kau. Nada tu biar tu habis. Labu tapi sami wata. Persifai. Labu tapi tamasuki bisunya tirasulah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala sina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayya lakali bidi wa tanabbarallahu subhanahu wa ta'ala futin dal mawfi maqo. Tarattu ala kufi maqo kadu kunutu min al-nafi bi yami. Hayya nani ro tawaf ka bi mawfi maqo bila bani rayu. Ala kunu ko pabi ni kadi. Wa samu wa ta'a. Ala kunu ko bu ta'a. Bani rayu ko madama haray dem fil di ko ko bi yuti an ro ko min al-kitabi. Wasunna. Hari yang kata Allah Subhanahu Wa Taala yang kasunna nilalu ikhwaib. Hari yang rupa yang juga ni oneng eh. Lawa nilalu sallallahu alaihi wasallam. Bagi wunna yang unggul. Bagi sabti ni unggul. Wakilu ni tabi ni oneng yang gondom. Kudu sebab yang kibu di nafore ke adna do. Ewa yang nafore malu yang ingin nyala di karunan. Hari yang kanggar jumlu gondai kesayang pundi kesayang lo. Ika ni kami hodata. Hari yang kibu di kau duit bengka hari kibuwi. Adu nilalu di tabi. Ete kasuan nak bengkar nanti tapi tanggal dulu. Nana si hadis saji ini di nawa di taarud. Hadis saji ini di wadah taarud. Nelayan ahlul bait itu wasiwan di sini fimu. Nanti akad ahlul bait penelar sallallahu alaihi wasallam wasiwan beliau fimu. Nanda ahlul nabi ahlan tau. Nelayan tigri tau beni lah tasubu ashabi. Rabi tau kon hadis tau berdua je tu. Harap ya Rabi ini uzakirukum bi ahli bait. Nelayan wasiwan mukyere yang mukyoyin besudu makul. Yitempe gigul umuma ko ibne juga befu be ditane be karaba ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabko be badon diri ko mina la yidi yete te dunto ko hunde de tawde be mari o do fadlu kambe sudu ne la dum sallallahu alaihi wasallam sallata kalorrente sallata ka anyembe bawo be sifitori o do iman ఇసికిరిని చింగొన నబి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కొనం కదిమవన అదే జుందే పదులు దకిరుకుం ల గోటమావత అఖిరిది జిక్రా బిమాన అల్ ఇత్తిబా ఫాలి తిరుకుల్ జిక్రా బిమాన అల్ ఇత్తిబా అందు అమరు లా యగులు హకై మానా కుమిదు అంతిన్ తినౌ ఫీ వండి పియాపె మానా యిబె సుదాను కొంటె దిబె సబు కొవే జుర్బె సబు కొమి బడరి కొమి మాతే అన్న ఫతులు ఇనతా ఫజి అదం యాను బైతి నబి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కమా నగులు లిర్రాఫిద అజ్వాజు నబి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ومن أهل بيته وجاب ينبسون إن كانوا يتبعون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليبدأوا بعائشة هي أعلمهم جميعا كم قبول بأنه لبفو كم قبول لأنه ثم يأتون بكذا وكذا خصوصا بغيره ببه صلنا بين الله لبفو كم قبول لأنه لبفو كم قبول لأنه عائشة فتواجبوا كبار أهل الملاد أما فإنكم عليكم بسنة وخلفاء وسنة خلفاء الراشدين خلفاء الراشدين نحت أن هنا عند وخلفاء ببنيو سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي بيدو النيو ببفومة ببديها بقبيلة قريش كل وديها بفومة بكي كبري بحتا دين الله وقالي لتوضي عليك بيكبا فما بكو إفراو مكبكتي ونو قول يا ناني كو جي هذا يبي سودنا لا بن صلى الله عليه وسلم كون ار قولوا يا كو علي يطيني دتين اني هدي تي بين فو نلا بلان دانو رو يد بين فو كون بقول هم بقول دا يد دت كو وي عائشة ادي سو نا سنا دو كو سيلو دو بيني و في الرجال من قال ابوها ترافي دا بيتو اندا ردي حديثا جارا كو اين انصاف ليس عين الهوى والمعاندة بدار ديدو باركو ييتر نوتان نا ييتر كوين تيكم الكبر والكفاء للكفر كل وقت كوين تيكم كل رافدي خبيث الطائم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نلادو يبير اي ينتدين بسوط مقوم كون وقت ديدو نجي عايزين دو تيكي تيكم بيبي وقت ديدو إشارة المودو دار الله لكم يا مريم كون جو كسرنا خلفاء الراشدين خلفاء الراشدين لا تكن جيا إما بين الراشدة بري أنجده خصوصا الإمام الأول إمام بأرام بذنجه تعرض لها كل الحديث الأول والحديث الثاني فيما يظهر لي والله أعلم. Soalnya yang bangin nama tinggi-tinggi, kira melakukan anda berpetuun anda tidak boleh aku tolak sahari. Khususan kami wanita kuat Muslim, benda depan saya depan Muslim. Ada juga jawab mungkin kami ada dina jari pun ada lama. Ada kuli hari Abu Bakar Al Baghdadi no anda dono, konek sama sahabat sahar, konek tu bida. Nana konggol amin, konggol kamu kau bimede. Berutatan ko ina te abdais kada bena eta al islami mana daula islamia fi iraq wa sham ko fir ga yatu do jadida ko ati habude ko yimbe ben boi na inde no wan mario bulu hombe woni be yimbe bulu na den ben boi na bella de ko be be ati inde ko yimbe murjia ko yimbe jasu be habi ben be wari buya mabbe be taw tali be bawo dun do fiji be yani ko ina te kon jaisul hur ko wanno habude sada o ya basar lasat بيا حبي بنتم بغيرتي ما بها كبيو ديو تايلون كي بنا بي دي هيفرا بينه والو ديري هيوده في اتوبله بهيفرا بين اني بيني مرادي بلو كل عرب وخصوصا بشار الحسن بشار الحسن او دو في قبايو هدي دوله كرو دو موادي اولا وجوب بين وني كو اتيانا بايو يانا ني جوب بين موادي تسلط العراق ووادي فساد قرب مولانا مولانا يعرف ذلك القاسي والداني pakire wo ngono andidu hakunde waru gol ko aldae kasuba wasu gol tinni dir gol al mushrik wal muwahhid bayen donga bayen de kadia wa hebera be de imara de wo be bagdad ko tigi didi imal islam wa imal maut ma islam wala ma hebera be ngata ki be don don sai wati di gude yi tema be la saka ko sabu ko be lundi ko jonan di ko dalan de ni jonan wadi intiga de be ko to tipudo ko je hadi be ni wate ko be ni ko daula islamia pase ko ka da ko be mimbar ko wi ra yo be el minirego kodai bebi ko daula al islamiyya be woni wurni tude wallahi wana don saudi ko daula islamiyya goto di bali tompom be burabe ngandu dina bar ko pai ko miskino e fil ilmi ma indahum ali ala ma be ganda do yari ko dali ke kunda hadi ala ma be ganda pase mo bebi on ko amir darasa min aina talibu man holto jangi kombori karmo ko makko ta indah la yatuna abadan wallahi law kana indahum la atab wa law tafakhura e ala dun ko de andale to je ay sarti di diha di arana dun na dugo de isla ko to be no de isla ma de anda go ko ha de no de isla didi to je ay sarti di ha di de da bada di ha de rawali hore ma ala ula yaqtuluna anfusahum wallala to da yi tijara ko ne de kon atanta argoli ba bombu ma yira idermu ibe wadu de no jeya ko ne te ko jihadi Allah ta kutula musliman wa ko duno go ta tawar jullo der jiya ndaw ya warno sa wi do la ilaha illallah ko no kan ko ne la do be waddi han sa ta galba aga ta do ba da man gala la ilaha illallah han no te ka der ne makko de ase ko der ne makko de awari ma ba wi la ilaha illallah ne la do acana li ko ngollon ko ngol tumbe yotti ha ulai hal tawajjahu ila faransa hal tawajjahu ila ila ila akhiri dawla ji di be wadi din di be habata be dali on daish ko dawla al islamiyya fil iraq wa sham maje ay ko be nadori iraq al mamlaka al arabiyya al saudiyya bal dawla ma be mo be prepario o yotto do ila huna ila jemu be afriqiyya pate ko kala ko khalifa am arano ko jogino ko be ni fu be wada jihadi be hendo be jogito kambe nyawata kambe be ronku bete be toti rai dawla jiye fera pe jube be fota uta be tongawa petro es ko dawla bote tisanti jiye fera pe yana wana e jude jube be kambe ko hai saudi ka jete no na to jini jihad kon rubai di jitta firga dalla modilla muktada anu ni sani amruka fere muslima fere muslima te ke tiko ambe na tie kala de ko ni de ma be de do serti jama ma jake no ke li goi be na ti be ari be tay yimbe sunna be tay be dari be tay be fenni ni ko be wondi ko ando tako no ke li goi be fenni non ko onde anna de wana senegal de be arno to me andati ko ims ka hon wana magine do bay be ari de arali be ni ko be khwani ko be ari ko be ni ko julbe lekol be mi anda wono ims kalima no gazara ko ni o windori na gazara na ni o windo bay be ari be na tiri en gondo lawol jama buy andali be karmo ko be buy werni kono taska e der kawmu ngi addo be ko boni muassise ims lagi ko den andi ko sufi jo hatta ko budo wada ta la azkuru isma ko kullu yarifu addo don dum do e mo do ru aza o ya be den tigi tigi on ko kambe woni ko kombati do ims tabiti do je no nane de lande mabbe menen tigi tigi on ganda la ngawtali rutto tijaniya juli da yesufi wada hay fita o emaide to hin anda na do wada ko kade hore ba ims taimi muri tani no yai urni to gol mauludu wondu de ma marka zafi kambe gata fi de koti to min gata fi kay ko non andir to wala buy andiri ya fodon gata fi bal di jul ma burde ay en de wondi mortal wala be yi be ni ko min tiro to futu su venir be be ni ko ate ma yur ke nara fi afahi be do yi be tay men no bal de jul be ye wondi to gol mawdu be arta ga hum sunni yuna ma ta Allah yaitu juli bau mamar gadafi dar edi di mauludin nabawi ibe anda tau edi ni no janggira saudi jama andun tiki tiki ono anjinu odo firga ene tero AMC ko akunde imbe dido kone nunge tunko sunna iya hitong kore be anda kambe kudumbe virturi nama julbe asosion elebe julbe del lagine futa ino virturi wallahi no napa ha kona kawame sandari biblioteki jima edimi na maktaba jidi adari hore be mabbe aro be do be hani ramadana in tarikh ramadan na be ngarata do ya ndani ko hani ka ko tare me mabbe wi do goddo si wadi dina bawo jombi pini si on goyo ndar jodo to be wadde sarkozi munakasa te anaka lima arano ko be na sarkozi tubu ila allah kun muslima ko be wadde mo munakasa kambe tikin be wadde mo muwafaqa islam na mari ere digo tuwadi gittede ko be yimbe na di AMC nder Afrika mon ko unde andade be do no yimbe كنت أتلي ونيوري كأخوان المسلمين قائدا نعمل مما اتفقنا عليه ويضرب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بجورو منكم هونتو من آيانزي جتنوا بأهد كسيدو جانغايكو كنو كنا تابي ونيري كمي نتو ما بميوالي تتبه بريتا قام كنا دي منين سوفيا من حبيبي بيالي كجولي دي سوفيا انكوبي دي ستة جولي لدي bewada kala ko wade be banko kambe wadi dawa sufi be heew be men kisidu gudon nadi bi be mum be lekko ari be ni be nadata kambe wadi do be futtaray prete be wada fop ziyara do holla ba be kado kala imamu jo sufi jo be lana e wada nabi muhadara balka jara hore be ma be fop me yiko na kini gaya wala amir amu no immi yahi walse be bitno don sufi jo moda na da daimi duati tijaniya وفعلا نوكا يودي بأراني موي أوتو بأراني موي موتو بجير ديا ويهي الكرام ودني بمهادرة وردني بي في لاو المكونغل قالي ناو يندق مادي ودو فرق جماعة انكو حقون دي مهاندا بي اندو دو كنا دا سكا يين ببين أسلي ما بيو وارغل إن الإسلام الإسلام يدارنا بهندر الله مباو بهند كلام جابو دو بيو أوا مجبالي بيو أوتو بيو دا مخليكو إدما بي Tunggu anda anda, kalau mana ada kemampuan, ko jamaah ikhwaniyah hakun de andu, hara ino andi ko jamaah ikhwaniyah enando tungko sunnah. Kalau tunggu saya ko enando tung sunnah yoli to, bawa nani dia jimbe wandi bayu selu. Saya ko yoli to tungka de kadawa biur itu ko jamaah ikhwani muslimin lagi nedo, YouTube rupto asal jamaah ko jamaah abitiyah muhana kasim bine rewalite. Ada bulu. نتاو دي قريد الله عز وجل هو الذي نطلب ولا نطلب رضا المخلوقين ننقوم دي عندان هوا سؤال هذا فقط نعم نقول لكي دي نشتور بشيء نفاس اريفو انه تقال انه باع تنجابا ما جابتا حق الكريم صرفا وين تسريف كنت تجد لغة شريف نهوى قول لتريد من كان فيه أمن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولون إن تنشريف هنا أسرف الشرفاء والمؤمنون المتقون في هبا ما يمقوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المتق التقي إن مشريف فلا ماني لا سكي بوضع وأنه مبتدئ تجاني لا يأتينا ويقول لنا شريف نقبل له أين له هو الشرفاء وبن هذا أدنى قال لهم جاندي والله ما بما بنا تاليها المورثني فضلا هوتوي Jadi tu, kalau balik ke dia lagi Arab nasi, kau mati wong surapa. Nampak tak kalau abad beliau goli nasi, jangan yo silu tu. Kalau silu dia jangan kita goli lip if you have put it tu, kalau yo bulu amba inna akramakum indallahi atqakum. Nampak anda anda ni, jangan mana jangan kita goli lip yo kata cek tu, kalau jangan kita gol kapulor amba hadal di yuti asyaram. Nampak anda anda. Nak cara jalan anda, tuai nanda. Jangan lomba rica injulah. Eh? Awak, saya ironi.